bari misil mol ni ngoy traduire ala ten do kola ani ka fali kilama mbal bele kontona musuka fuke atel jululun kol al badiul al kanuntel al termal wala botana dakar kana jankal kacandi waka tandiro wol manna karandiro la ka al mamul bi jamul yalla wol silono ko mol karandi bari kol muyen nati jang wol mu hakil bulando ka bo ala fango kilaye ci karamul hakilu bulandi hakil bulando aga hakil mal nafa ala nata ke ninan ala la ñino kama nga folo julule jang kabrin kunum bi jang nun tawal nata ni kabrin kunum ko bari nakti jël nga folo kunun ne samatu mondo bi je ni ala yo mul so jaata ke yalla mitala kataba nimbota je ne tamira kata gudom nimbota je nga nan laban ci cior ala nata ke kunum mul ka chaata ila sallallahu alaihi wasallam la sahibol ala fismante yalla atemu yalla ko sahibol alay mun tombo ay ko a fon ya ko ka ko inde ko inde do alal ye mul niyo jube ay mul niyo kiskis anata je tekila ndel niyo senya da niyol beti ndel niyol fi siata niyol beti ay da tombo ako wo kola anata mu adama diul niyol be kiskis anata je tan no sahibol wala fanan niyol fi siata du sahibol duniya man tol be ako anato tombo won ketente la man tol kunu menu wal kacala o jamen dolto misro ala nata ke bi ñinam nata ka ko kacca ñi ko kacca jangol mo futu la karola ani futu baaw fa na islam o yakar ni ñaan bari ñi ko mu keta insan ko nemo lo ka do sama e famat ka ke ñi saate ka brite law go se jani bi tem wo nata o jita ki la sallahu alaihi wasallam ko ni mu jita ku lama mu ko bo man sa talla ñaan ka na lo mu jiwti wala ni jiyal ma kayro lo mul ko dama na duwa o do jiyo mun nata mo dantam mul yalla itel benta ñu dula ko kana jutu ka fo mu benta ka fo mo nan ko na jutu ka fo mu benta islamo ka fo ka keten me ni shaytan ka fo la ka dar siyar gam sam beten fen fe ita ala dane wo ka fo asi doya ñaw ñu ci asi wara ñaw ñu ala ye ka fo kon kon bi nañu baado mu mu seydou lidi amanke ka fo ko mba presenter mo le mol meta ka moy mol meta ka jetelel to mol meta ka jeddin tiral belto ni l'islamo mu be dakar kon wol yalla ne anim bi te amanke bi la ana folotu bi ana fula ñawte te tuman dobu je tank alay mol so ni sima yalla ni jata kenen bi karnal jam wolwi na mol katchandele insha allah ni futu wala karola fanna la karola ka te woni musu ka buke del bele del tato bari fanan ni a tarafan futu fanan banta ni mu yalla ko divorce ci france ka ko ñame divorce avec katchane la ko comme islamo ya jam je ñami mais amanke comme adet adu ya ñami bismillah tafaddal a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسر ginaaw lolou mbokk yi ñoo ngi ñew ci dëkk bi ci kattanu yalla tabaaraku wa ta'ala di ziaré mbokk julli liñ fi fekk di ci jital imam ak ñepp ñi nga xamne ñoo ngi ci ginaawam ñewon nañ daaw fekk ko fi mu ubbil ñu jakk ji ubbil ñu dëkk bi ubbil ñu xol yi ñu tok fi ak mom da fi waxtanu diine yalla tamit ci katanam monu mayat ñu ñuat fekkat len fi comme niñ fi fekkon daw kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp luñ fi def ci walu jaamu yalla yalla nang ko yalla nangul ya ko ala ten to kola ani ka sale kilama ako ndel metalum kana jan serul nata nu jam ñinam fa na ala nata ken nata bari serum kabren mol nata al mamu lo nya mol ya jele ani kebal mol ya jele be ni misro ko no mol ye lo nya jele ye dula fanu di mol ye dula yele mol ye sayu katara o be ngal nata hakil bulano damman ako sayi tebe dandiro kela ngal ni na jang ani akana na ke mol bulu bata ken sewti yalla daane la nga koku mu ngi je ko mu yalla ala batolo ala so mutamoli ala so mutamoli ala si ko be yironu moli sa wa ga tarak ala salo kola ani ala tento kola ni ka sali kila may ni na dinaaw lolou ñongi jema fatali sunu bop fatali mbok julit yi nga xamne ñom lañu fekk ci dekk bi ci gox bi ak yi nga xamne ñoo teewando ak nun moy sey azwaj ak lolou ñuy wax at-talaq muy fasé ñaar yëp nak ci diiné lu dagan la ndax santane diiné la waye mbokk yi fasé sababu koy indi yëp lélé mu nek global ci goor ak jigen lélé mu nek ci goor kessé lélé mu nek ci jigen kessé suñu waxtanu tay bi nak dañ ko bëgga def ñenti tomb tomb bi ci ñëk moy ñu wax ci sey ñaarël bi ñu wax ci sababu fasé globalement ñettel bi ñu wax ci sababu fasé ci goor ñentel bi ñu wax sababu fasé jigen su ko defé bëgg nañ ñi nga xamné noy and ak ñun ñu téwlu bu baaxa baaxa baax li nga xamné mom lañu bëgg waxtané lool da ñu dimbali suñu paré waxtaan ku nekk nga mëna jël kaddu mëna joxe sa xalaat ndax mir mi kat waxtaan la bo xamne waxtaanu diine la ako say bi me ka tiala temo mu ndawul mu ñi futu ani futu baaw ako ñi futu ani futu baaw ku lo mu yalla ko abe diinol ko ya marolom l'islam le ya marolom kira fana sallallahu alayhi wasallam le ya marolom ako bari be simu fono futu baaw akeke kuti mu yalla nsafono aseke no kewoni musola fanala ifulol be ase sababu ase sunno itella ase sunno kewo fanan daman na karola bare ase sunno fanan muso fanan na karola ako kola na bi mbe hakilo bulani la munna ani bari misimon be fanan hakilo bulani munna ni futu wala karo ani futu baon ako nyo kuma kunani kwenani bolche kala fulo munu mfutu wote fulangyaon futu baaw mu yalla ko futu ase keno sababu di kewoni muso la karola sabanjaw futu baaw mu yalla ko a fanna kewola fannalo kewolon sababu ti ani futu baaw fana nani jaw futu baaw mu yalla ko aketa muso la sababu di be muso la fannalo fonte salon ko dino la karolo wala na molbi dino wol kono tom bu ñeek wi te moy sey globalement moy santane yalla tabaaraku wa ta'ala yalla mo sante goor ak jigen ñu sey kenn du wax ne nit dafa ragal yalla ba du tak jabar dafa ragal yalla ba du am jëkkeer yonenti ñom ño gëna baax ci doomu aadama yi yalla bind ñom ci seen bop yalla def leen digël ñu tak ay soxna am njabot te ñom ño gëna baax ñep kon sey santane yalla la الامام ابو الحامد الغزالي واخنا سي تيرم با بن بونت بو خامني داف كو تودي لما زانت الزوج لان موتاخ نيي تاك سخنا مو تونت سي بوكنا سي لي تاخ نيي تاك سخنا موي فور دومو ادمه ديس سي كاو سوف سو غور تاكول سخنا جيجين امول جكر دانيي ديم با خيت دومو ادمه دوتو في اماتي تاي سي كاو سوف نين ييب بوك ناني اند amna histoire ci histoire amna rabu all yo xamne amatul ci at ci rek bi yo xamne li tax amatuñu moy dañu neew di jeex di jeex di jeex batay histoire rek ngay jang ñu na rabu all yi amon nañ doomu adama nak lool motax yalla bëggul doomu adama egg fofu mom mom adina bi mom mom mbinde fi mu bëgg doomu adama chaque jour muy dess ci kaw suuf motax mu dal leen di sante nañuy dencante nañu tak soxna nañu am borom kër yo ay mu fo ni futo la karola ako kulo ku fo len salon ko masata la ya marola wa ya maro mu keta wayamar ak alal yekewo yamar ay muso mar alal fanang ye muso ma yamar fanang ay kewo soto aku katu molta fona aramadim silata alanya fala al silanya wayabali muso fudo wala aku katu annabiyo wala silata mol wala silata alanya la kontelti bar ala ye ton yamar ye dim ye futu bar ala nata fana yamar ye dimbayal soto ako kaato ni wonte man dum wala futu o manke kewni muso tema diw le soto ako minata la fo waddo be je adam dum be banni ni dunya fon kon ako la na e lonna do ba de lonna do be je wonata ala ay kitabu mustafa ay bunda safa je munan nantel nyanta mo nyanta musol futu la ou bien munan na musol fana nyanta kew soto la ako kaatu anata jabiro munke niyaka ala yim yamara la fo adam diw situ ñun dunya ko no kaata silolu mu yalla ko sa kenen te ngasi yalla tu ñi dunya ko anata da fen dollo ko fo da fen mul yalla mol biin ke moy len ken histoire moy ka fa ko e ko ñi da fen kari nene sotota mu nan mul ka fa inene sotota kaatu itel i doyata nu ilo doya ini jamano kata ini jamano kata fo i banta feren dunya ko mol me moy fana ma ko mo se kara ka fo ñi inene sotota ako alla man la fa adam diw fo o di kiraa benen bi moy li ñuy jëk wax ci walu fasé asbabu amma moy sabab yi nga xamné globalement dañ ci fuk ak juroom bu ñëwé ci fasé ci côté goor dañ wax fuk ak juroom mbir yi goor di def baye jabaram su ñëw ci côté jigen dañ wax fuk ak juroom yi jigen di def borom kërëm baye ko ako ñi photo e bu mumma min dunta ko no ako nin dunta mfurada dinkiramu yalla ko futu baw ako sai mbé fanna tang anim lulul fola kewo la karola kewo example fanna tang nin lulul ate ko muso bula munna ani fanambe muso fana na karola fanna tang anim lulul musike no sababoti kewo wo muso fana kema yabula ako bari folo me folo la sababu yalla globalon mu yalla ko ate li kewo ni muso la karola mu yalla ko futu ko bangol suñé ci sabab yu globalement yu ñëk yi moy adamu tasawur wuduh ahdafu ziwaj moy ku goor ku jigen dañuy tek projet mariage ku goor ki bëgg takku jigen ki nangu ku goor ki takko waye ñom ñaar seen gis gis ci sey bi yëp amuñ ci jublu way té sey dafa wara am jublu way ben way dafa bindu ben téré mu tuddé ko azwajul fasil moy mariage bu échec ci bi téré bu mu def lutax mariage bi échec mun rajulun ikhtara jasadan wal mar'atu ikhtarat bankan mun li tax mariage bi échec moy ku gor ki yaram la tan yaram suma nekul won tay ci jak wala nekuma ci ay kilifa damay wax tay nit ñi ci tak jabar da ngay gis ko xamne lu mu tax mu tak moy ginnaw ndaw si ki njolay bi ki beud yi ki deun bi ki teen bi ki te yenen tibbi alayhi salatu wassalam bim doon joxe valeur yi nga xamne moy tax goor tak jabar lan la wax alaykum bi zati din na ngeen jël borom diine mune sa yi ngeen jëlule diine jël ngeen seen loxo dor ko ci ëkk kon ñak am jublu way ci ñaar ñi sey lan mo tax ñuy sey day tax fasé bi daal di gaaw ndax ku goor ki bu fekke jëm kott la tak jëm ku jigen ki mom ab jaaro rek lañ ko jox mu daldi mir daldi nangu mariage bi moy jigen jo xamne bag la tak bag la tan ñom ñaar ki tan xortu bi ki tan jaaro ñom ñaar sey bi du dem ay mu fo ñu photo la baon afana generalo mu yalla te mu fo no akoy ka jubele a jama kewo na do muso photo la ak muso photo ala jaato tam jaato wol ka do photo won ni musolo waye ka ni jaro mun diala ate ko wala tombo ak wala ne ken ni ndobu je kabra be kitabu safe la ko munan nan te lañu futol be lam futa ibe ti nyaata jama ko bi na ma tur du bisuro ko ni sa fono dol bi je ni be muso futu la dol ko muso futu akomo ka koma be betiare dol ko muso futu ka be janyaare dol ko muso futu muriye samba je do ko sal abe koyrindi dol ko muso futu ko a fiso be betiare na abe nyaana kum akatingo hadafu mon mo objectif o solo futu wala karol mon ko ni nyaada mon djube mon ko kol djube mon ma muta ala bas ko ako bare muso fana na atarbitu ita ate kewo ba ci gal bukati futu ate futu dalé djuma ye jaaro dama na diyala wo jaaro ako ko bité leñu futu mun na wo futu wol udulal wol din kala no betiya wala na jama jama hi e chegol ko te kewo kewo ni muso temo ate tinya jama jama ñaaral bi moy su'ul ikhtiyar indal mar'a moy bu fekke côté jigen bi nga ñew ku jigen ki dey tan bu bon ku gor ki tan bu bon su gor amé dignité am diiné dem bëgg am soxna so xamné amul diiné wala ku jigen am diiné bëgg am gor gu amul diiné sey bobu du dem té islam daf ñu tan lo won bu ngeen di u soxna na ngeen tan bu ngeen di am jëkkeur na ngeen tan goor ñuy xol ci mom ñaar jigen ñuy xol ñent benn bi tax ñukoy jël yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon na izara aitum man tardawna dinuhu wa khuluqu fazawwijula illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid wa fi riaya wa fasadun kabir sayyidina muhammad alayhi salatu wa salam newon na su ngeen gisee goor go xamne jikom baxna amna diine mune may len ko jabar su ngeen ko defule yaqute moy am ci kaw suuf benen riwaya bi mune yaqute bu re mom moy am kon julit su fekke dafa am projet mariage fora tan jaar fuko diine tan lo ku jigen lan motax ñukoy tan ñent tunkihul mar'a li arba li maliha wa li jamaliha ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يونتي الله محمد عليه الصلاه والسلام نان تاك جيجن غير نينت علال بومام تار اك اسكن سوي خول علال فين كوي باي سوي خول تار فين كوي باي بو خول اسكن فين كوي باي مودا يونتي مون فاظفر بذات الدين جيرل بروم ديني Imam Ahmad rahimahullah bim waré tak soxna dafa yoni ben tantam ku jigen mune demal nga tanal ma soxna tante bi dem ben keur fek fa ñaari xalé jigen mu tan kenn ki mu ñewat mune Ahmad fek na fa ñaari xalé jigen tanal na la kenn ki mune deet dang may wax ñom ñaar nu ñu mel ba fa rek ay bala ngay tan mune kenn ki dafa rafet ki ma tan ki fa njol dafa mel nangam dafa mel nangam dafa mel nangam ci walu aduna mune waye keneen ki dal dafa xawa ñaaw de waye ak am diine ahmad ne ko tan na ko mune ko lutax mune ko place bi ñuy banne xo ci jigen jigen ñepp ko am ku njolam nako ku gatt am nako ku xess am nako ku ñuul am nako jigen bi wir am nako jigen bi dof am nako mune ko waye xel ak diine jigen ñep amuñu ko motax dan na ki am diine ki yo anatu mu fo say ñu futu wala karola ako katu e ka je ke wona do muso tomon no a jama jama bu ka da ci ko tombo muso fana ne atara be ke o tomon no abu ko ke o mu ye di ko so abu ko tombo ako ki lo ka tara ki la ali sallallahu alaihi wasallam ko ke wala karola ne atara ku fula wal satinna e suuti yon isi dimma di muso ci kaya di ke wala ako ki la alayhi salatu ko nal yu moje mu yalla ko ay dino soto ay da jikka beto soto ke wala karo ako alal dimma di yalla ni wonte ti ñaaro si ke ñu banko kan ako fitno si ke bari ti ñaar baab soto banko kan ako bari mu fo ñu ke wala karo la muso la karo ako ko moko muso mara ku nani kam dol ko muso mara ala ñi ñaakam ako bari dol ko muso mara ala nafulo kam dol ko muso fano futu ala kabilo kam dol ko muso futu ala dino la karol ako bare ki la mol ya mar ako ko al mo futu mu yalla ko ay dino soto ako ka to ni atari ni nyalo bala malmalo nam hi akatale niatra bitum niat nafulo la nafulo ko ñun duniya ko bar niatra kabilo no kabilo ko banne bari dino ko ka ban parce que dino wol ko mo adama di danda anata imam ahmad lo ko fo ako watu mate parata ko muso fotu aya binki maki akay ko ta ye muso ñimi ako binki mata ta korda doto ay sungut fula taraje anata kilin tombe ahmadi afodal ahmad makay ko ahmad nga kilin tomboy odo ahmad kay ko jami iba tombo lañu afoñi fulobe ñaan ako kilu nga mun tomboy abi ñi ñaari nga balobe mal mal liñ kol bi ako kol abi jagnaari ay kon be fay way ay duniya ko da mëna fay akay ko bari fula ñaw wo ma ñi ñaari ala ñi ñaman ko wo ñaw ma bari dina ti wala ahmad kay ko mo tombonne akay ko amuna ne yo tombo akay ko musul aramu diw kewo kal ni dia soto dañu musula karul ako itel bel kañanta akako abe musu ñi ñaaronto ay musu mulu ñaw musu jañaari ay musu ñaamaato koku mu ya mo jele moka niyo moka nidiya soto da musula karul ako itel bel ya so barako hakilo musul be man kañe wala kon wodo ko may hakilo soto ay diino soto ngol to monkaato kila ko nal man diina tiyo to mon ako al yal bulo bu sa bago ñettel moy du ofu din lada ahadihima aw kilahuma ñettel bi moy li tax fasé bari lu muy am moy ñom ñaar ñak diiné bu ñuy ñak diiné wala kenn ci ñom ñak diiné bu muy ñak diiné ndax ñaari julit suñuy and goor ak jigen ñom ñaar amuñu diiné seen seydou dem ndax li leen boole ñom ñaar diiné la biñuy tak sey bi lan fan lañ ko takke won kon diine mo len boole bañ nañ ko sax ba buñuy khutba ya ayyuhan nas lañ wax ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ñom ñaar ci baatu ragal yalla lan len di wowe gis nga sar bobu tuddu waxtaan biñuy def da ngay jang ci alquran 114 sar ñu amna sar bu tuddu suratul talaq ci fasé la yalla wax nañ ragal yalla ñett yoon suratul talaq ñett yoon yalla di wax nañu ragal yalla ci sey bi kon nak ñom ñaar ñak diine kenn ci ñom ñak diine goor ñak diine wala jigen ñak diine day tax sey bi day tax suko goor ki amé diine ku jigen ki amul diine yag yag fu ñuy mujjé moy dañuy tass suko goor ki amé diine ku jigen ki amé diine goor ki amul diine yag yag daf koy bayyi am ben jigen bu nek Dakar ma ñew ben bis diko jangal mune ma ge ñaata rak la maniko ge mune wa maniko ñenti rak mune ah man de dama jaxle dem maniko la mo la jaxal mune sama borom keur ñi julli ge mu julli ñaar selmal mu dem ma yakkan dafa fatte wala mune man ma egali ma ñew laj ko maniko yow ñaar nga def di mune ma ñaar la maniko ge lañ doon julli mune ma waaw ñaar la mune ma benen bi xam nga lum def dañuy julli ji day dem julli ji fajar mu tardé bu mu ñew ba buntu jakka bi mu dégg ñu né assalamu alaykum mu daal di tourner dem kër ga mu ñew la la waron def julli mu teud ndaw si ne ko ah mu ne ko julli nañ ba paré julli nañ ba paré mu ne ko julli mu ne joy jaaka julli nañ ba paré kon ñak diina baxul day tassay suko goor amul diine ku jigen amul diine wala ñom ñaar ñep amuñu diine musiba moy am ako say sababu fana mu ya ne futu ka ban diine soto baliya diine soto baliya if fulo fana bele ke wala karolo musola karolo ou bien ke way diino soto muso man diino soto ako isime ñaw ñam futu ka ban be muso fawé diino soto ke wo man diino soto ako if futu ka ban anata kenin dollo ko fonu muso mu ya la Dakar ako kema lukilu yi wonata ka nyini ka kay ko safu salo lo jello ate kay ko lu nani non akay ko hanin jahal tay akay ko ngono ako ate na kema be salo la kema yo lufu la kay sar ay salamu roko kabra ate dum yalla salo kontene kabra ay bande akay ko ah ite dum foy tromper dal ba akay hanin man tromper aka dum menu safu salo la de akay ko kewo kay ko ha lufu la akay ko ji lundo be yow wilta suba kata mi suru do pour salo la anata na futa bi misiro bundal a tarata ay mo almama bi salamu rokela akwate murtana ako ak yemaay ko ñaalilom akay ko ako waye wonato woman sali misiroto woman sali soko do waye ala ron kan santo akay ko mona ko ngatari santo fo yebani yalla ko dina soto bali woni woni ñinno kon na ako ko futo banne ñentel moy su'ul khuluq bayna zawjayni jiko ju ñaaw ñom ñaar ñepp ñaaw jiko sey bi du dem kenn ci ñom dafa ñaaw jiko sey bi du dem ku jigen ki mo ñaaw jiko sey bi du dem kon sey bokku na ci li tax mu sax moy jikko ju rafet motax yenente bi alayhi salatu wassalam bu mi wax ci mbirum tand na izara aitum man tardawna dinuhu wa khuluquhu khairukum khairukum li ahli wa ana wa khairukum li nisaikum ha ki gën ci yeen moy ki gën ci ay mbokam mune man yenente alayhi salatu wassalam ma gën ci samay jigen kon su ko defé nit ñi lañu xamne jikko ju bon baaxul yalla tabaaraku wa ta'ala yimi tag yonnati bi alayhi salatu wassalam ci alquran waxuko ne yow yaay muhammad waxuko makka nga juddoo waxuko abdallah moy sa pap waxuko aminata moy sa yaay waxuko quraysh nga waxuko dede dal la ko wax wa innaka la'ala khuluqin 'azim lol la sunu borom subhanahu wa ta'ala wa sayyiduna muhammad bim koy wax da ko ne walaw kunta fazdan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik fa bima rahmatin min allah linta lahum gis nga kon sunu borom subhanahu wa ta'ala lim wax yenen tibi sedel ko moy jikko ju rafet motax julit gor ak jigen bu sen jikko yakko sen sayyidu dem ako sabab do fana beje mu ko futo ba wal mu daji ko kurum e fulol be no wonyo fulol be itel be daji koy kuriya mi muso la daji koy kuriya o bien ke wala daji koy kuriya jama jama futo khabane aho katu miatar daji ko kuriya yo sodatu mo munna e jitano la ate mel wala na kila kabra mo li yamar la abe al fal yamar la aho ko niatar mo futa tal mo mu yano ko dino babulu daji ka kendo babulu alal di madiya kon daji ko kuru ako mo lo futo banne aho la na kila sallallahu alaihi wasallam kabe alla bay jayil al qur'an ko na ma jay ka fay ko ite wulu ta makale ifa malo abdallati iba malo aminati ite munti masallaka ko ite da jikol fi siata mol be da jikol ci ak wala ya jamol ak wala man alafana bi diam la ko ya kay ko ni ketanu ak ko man satalla la memo kan wala tan ni be ite kadu ni ketanu mo sanar rum ni ketu mo da jikko kurutu ni sahi bol mul yamur hani kilen tete mul ko vitalan kon ako sabab do bi yema la ko futu banne no mo ñoo fulol temo wala daaji ka kurunti e fulol be ya soto we king yi tal ko ne daaji ka kurunti juromel moy adamun nazratu shar'iyya moy di ñaka xol sharia ñaar ñuy sey te faale wuñu sharia ku nekk lu neex ngay def ku nekk lu neexe nga jalgati ku goor gi bu ko neexe mu wax lu ko neex bu ko neexe mu def lu ko neex ku jigen ki ka zalik te ñom ñaar sharia mo len teunk sen dundu sharia la kenn ki nak ci ñom mi nga gisee sa morom sharia mo len boole suñu wara takaliko tamit sharia mo len di sakale comme bu fekkene na mbirum ñaari ben mbir mo boole ñaari nit te mbir momu boole ñaari nit ñi ñom ñaar faale wuñu mbir momu sen digënte dem kon julit bu goor ak bu jigen sharia lañu wara teunk sen digënte kenn ku nekk ci ñom so xalaate ni li may def dañ mako téré wala li ma bëgg def dañ mako sant rek day yomb ako lulu ndaw mu ko fana ka ni futu woti ñaa wala mu itel no mo ñow fulul be ida man tare sharia la ko la wa sharia wal munadi masata la ya maru an kila sallallahu alaihi wasallam ya maru futu la karo ijel me da ko ako ka to ni taata ijel be ko wonten tel daati je ko alay mu ya mar kila ay mul ya mar alay mu mo fatal mu na kila mu fatal mu ako ke itel futu wo te mela kado ke wo mun diata kolke muso fana mun diata kolke bar ni tel tawal itari dang ci niata kum at ya fo nu nyaami kabri ke woni muso say futo be site lay tel temato mo ya ke mi surul kono te kabri be futo site lay tema yetel kili ni man ya la karola ka fa al sila nya al sila manso mu yalon ko atada manto al ka nyon dani atel tola al ka nyon so atel tola al sila man sa talama ya nyaami lora al kan sama al bilul wal man al al ala nyaala ayal konto bo bar mi tel me hakilo ke to wa alato ime hakilo to kila la yamaro to akwa jama jama futo ka tinyaala bari ni kewo ya lon ko a islamo ye yamar ni na kela l'islamo ye yamar ni na fola ay fatandi ni na la muso fane yemira wo nyama islam yi yamar ñina ay fatani ñina ako ko isitano bar ni da ifulul be idel damantara ala la yamaru idel damantara kila la yamaru idamantara kila la fatandur ala la fatandur ajamaaji makko soti ñaan jiram benel moy al ayn wa sihr wa muskilat an nafsi wa athariha sayyidina tas fek dara waraluko rudul beut sayyidina tas dara waraluko rudul njabar sayidina tas dara warako ludul ñom ñaar ñi dafa am kenn ku am problème psychologie problème xel problème mental kon deke lolou yent bi non wax al ayn haq bu deug la di nga am jëkkeur wala nga am jabar rek kenn ci dekk bi ne la kang ay bëtum rek sa sey tas wala ñu kenn ci ñom dem jabar la kenn ci dekk bi wala ci famille bi iñane ndaw ci jëkkeur ji wala ñu iñane jëkkeur ji jabar ji ñu dem liggéey seen digënté ñom ñaar sey bi daali tass wala ñom ñaar kenn ci ñom am problème xel am problème mental hein lolu mir yoyu day tass sey ñu xam ko ako say woro ndaw wal mo ñi ku saboti adamu di ñaa ako kaatu ñaa so to bari do bi jey la ñaar ila jibu yeron amon def ya ñi ñaalote koku mu ka fi ñaale do fanam bi jey ak keeno mo hakilo la karola do bu je ase keno cortelo ko la bien do ko akwa jama jama isaje sa teto moy muso mara dol bi yete lo muso maro akete kewoti sa dol nyaat nyaal lo ti ile muso la karola ti ile fu woyti nyaal o khatere nyaal mon tra beti yaade ak so tole wala na ki la ko nya so total to nyaal mo se kar ala dani ak mo tanke ni nyaal bo bi je wala na bisimo mo nyaana kunti la ko rakona ama ala dani ama duwaron kara ka ne du waron kar ko bi fund la kom kila ko nyaaw ko bi fund la masata la fam wol ke ter kanta bar ni mo fund dol bi je be nyaami be ko yaa mi nyaalo ko ko mun ka ti nyaale dol bi je fana ko mun ka ti nyaa hasidiya mo yaaji ite mu so soto ay wo hasidiya wo yaa te dum ay tabur kan ke te ti nyaa ke te do ko fur ka te mo ti nyaa ako dol bi je hakilo o be ni sitano ko se yaal jalbe daami ta jalan tiol feje o bien cortelal feje kal ke ke kal do ko fo muso hakilo tarre te kan o bien ke wofana hakilo tar la muskan a musma kan ci te moy ti nya jurom ñaarel moy kasaratu takalif al mahr wa zawaj moy tek charge ku gour ki ci cyan ak dépasse bu mu wara dépasser wu mariage bi yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne sey bi ci gëna barkel moy bi cyan bi gëna neew mais xam ngeen ne tay ci sunu dëkk yi nit dina bëgg tak jabar ñu lay laaj dila laaj dila laaj dila laaj ba yenn say nga ne wax baxna legi man ma bëggoon bëggutuma wala ñu laaj la laaj la laaj la ba suru mariage ba laaj yi laaj yi laaj yi day bëri ba problème yëpp fofu lay tambalé ba waaji bu ndaw su ñëwé da ko naan yow kenn mayuma la dama la jënd parce que temps la ci def motax ndaw si bu ñëwé waji diko respecter parce que limu joxé dafa bëri yenenbi ali sallatu wasalam limu jangal ci sey moy ñu yombal cyan yi yombal mariage yi su ko defé ñi nga xamné ñom ñaar ño na la dundi ñu dundu dundu bu yom waye bu fekké né mbir mi diisal nañ ko jafel nañ ko laaj nañ waji ba laaj ko ay nopam problème lay jour bus bu ndaw si ñewé fi may wax ak yeen amna ben way bo xamné sama école lay jàngalé dañ koy laaj waji di joxé ñukoy laaj di joxé ba dernière minute ñu ne ko nak année bi mu jek muy jàngalé pour am nak ban nak bi yomb mu bëgga dem ñu ne ko bul ñëwagum dé dess na mat la fim nekk dafa ñëwaat pour ñu lebal ko xaalisu mat la mu la fofu ci dekk ba xay su mat la pour dem man lolou la fa baye xawma nak ndax mat la ba yem na wala yemut encore ci xam nga koku fumu tok sama goro yi ño bon sama fumu tok rek lolou lay wax legui lolou lumuy jur moy eulug ak sibir day ñew rek ndaw si ne xaar rek mu ne ko sa yow rek ci problème day am kon mir mi dafa wara yomb chaque jour cyan bu beure problème mariage yi beuri problème indi li indi indi indi indi wa waji bu joxe lu mu wara dund mo ak ndaw si après lu ñuy dundé su fekke limu denc yeb joxe nako après ñom ñaar lu ñuy dundé problème moy am motax lool tamit dafa bok ci li tassé ako war wala ndaw mu ko futu fanam bal wal mu ko kool kol yandi kéw bi mu soñil na dami ye ko du no la kan du no mu ya lon fa a jama jama akoy ka jeli moye nana bi na nyanta muso futula ya ñinin ka wonñinin kar ba na tambe ta ko mudu ak ñinin kar ko waddo bi na fasida batar ka fo ko intal laftanu sa hi ngam ñam futal sa watri ñinin kar wol siyata adu kila alayhi salatu wassalam ko muso mu yalla ko atele futuna fulo ya ñinin ka mu na wol fe doyaata ak wol futo barko warta say wuro niyo ke wonyama a jama jama yebo ñinin ka ko ma ta yafu ñami dakar ay do tuje yo ñinin kaale ya ñinin kaale fa amman naf lom abeke le ñaan fo waatu mo ne fe mantu fona manke katambi kata abitam feje wal ka ko niso afay ay do ko kay kon be ke fay niso so on soto a jara bi na taale kay ko xani mom futu fa yimom futa falan mat lañi woman na ay fi jabu abu awol fe abu awol ñi non woman na do te malim na mun la la tam ak wa do asira da wadam na ka fa be jinn ñi bitam ni kuriya tay dañi bitam ni kuriya tay sa wasifa ni muso nada xana ta ay ku ndinkere e ka fay ko ite ngoy ko ñe sanni nan na fu jamanke te lo gol ak futu banne kaatu ak na ku dundim adama ci kewo son dañe ko na wala ko mo liya jabatan dile ak on ñaata rabitu alta ñanta balulo munna ye ñi min kala lunkini yaabe gi ni muso na da be balulo munna wol fana ak o fana sababu mu yalla ko futu ti ñaar juram ñettel moy intisaru talaq bayn al aqarib wal usar mimma yusabbib تعود أحدهما أحد الزوجين على الطلاق والرغبة فيه وعدم المبالاة بنتائجه بوكنا سي لي تخ سيدو منا سخ غاوا تاس موي كو جيجين كي ولا كو غور كي نيوم ñar sen fami papam du yor jabar wala yaayam ken du ko yor كو غور كي papam day tak di fasé كو جيجين كي كوكو yaayam كوكو tak fasé ko yam amna juroom ñaar fukki doom juroom ñaar fukki doom yep ken bok ci ak samaram sant papa amna téméri doom yep bok ñu nday ak bay mana ku juddo ci fami bu mel non tas dala yom ndax li nga tam dund lol ngay yobbu fe su fekke ko goor ki papa am day tak di fasé ku mu tak fasé la su fekke ko jigen ki yaayam dañ koy tak di ko fasé ku ko tak fasé ko ndax lan ñoñu lay def royukaay comme man sama papa du yor jabar sama yaay kenn du ko yoré ah man duma yor kenn duma yor kon ñaari fami yi gis nga motax demb bu fekké nga bëgg tak soxna da ngay gis sa papa ne la xaarama demal la ci kër jigen ñi nga xamne dañuy sey kër ñu bax ñi nga dégg ñu na ndaw si def na fi juroom ñaar fukki at ci kër gi musul tek tankam ci buntu kër gi koku bo takké domam domam du ñëmé dem fay parce que domam sa yu ñëwé mu ne ko lo fi def mu ne yaay man mu ne ko yow ndax man yow bi nga juddoo fi ba léegi mësu nga ma gis mu génn dedet mu ne ca delul waaye koo xam ne juróom ñaari domam yëpp Diop Fall Thiam Sar Sow Diouf du dem saay ay sëñ ñaw fo ak mu ko futooti ña wal mu ñinte kewo la karoo la bu ye musoo la karoo la saay ila famille fulul muso la famiyo kewo fana na famiyo a ko ñaata bitu muso dum atebe din kiral do famiyo mu yalla ate baama ke tan ani mu wol babu di sa ni ñi ya futu ate abu ko me futu ni ñi ya futu futu ak futu banne ke do ya futu ay futu bam ke do ya futu ay futu la mo yalla wol ñama adi maka ñallo a wulu lal a kon te lañu mu wulu lal be silo mu no mu sila beto kono ako ni dar wo musu sifa di ma futu sa isano ko ale di mu fana ay problem bi so tabal futu banne ni kewo la karon kewo mu yalla ate faama ate dum kete mu mo kewoti mu yalla ak muso futu aya bula na muso futu ak bula na muso futu ak bula kewo fana dindu fana ka fu mu faama be mun na ngal mu sile beto ate fana ate karam muso marla wato wana ya sota ka bula le na sota ka bula le ise muso je sa ade tarje din woro wule tara bulu o din woro wulol be ibe konto mo ke kilen bi dinkilum bi je konto mu falti dinkilum bi je konto mu sanenti dinkilum bi je konto mu juflati dinkilum bi je konto mu ñeen soolati ak waxo ko waxo ke problème mo ci bari mu kewol ak ro fana ñama naaji ko daté ay din tamis lulu so da diwul tawal ci jël ima bi ma ci batin faagale bi mo di ana ba mala ak ko fana ko futu ci ñaar juroom ñentel moy al ananiya wal hurub min al mas'uliya moy bordi contente waji tak jabar indi ñu nan jabar ji nangamu xet la bok nangam la sante gewel la geer la teug la nangam nangam ndaw soosu munu te sey ci keur gogou sey bi du continuer benen bi moy indi jabar ba pare di daw responsabilité wala nga sey ci keur ba pare di daw responsabilité ñaar yoyu da fay tax sey bi du continuer rawatina nak bi ci gëna graw moy al anania moy keur gi ku mel nangam ku sante sangam ku joge dekk sangam mo fi wara seysi waye ki nga ñu indil xamuñu fu mu juddo xamuñu kuy ndayam xam amon na ben way bu wara tak jabar sen wa keur ne de waju lu tak ndawsi lutax ina yaayam mbur la nek rek ina yaayam mbur la nek waaw lan la yaam ñu def mbur ñu ne mbur la yaam daal mbur la nek ñu ne lool rek ñu ne waaw mbur la nek legi wax la ñu lan lay def mbur ñu ne suñu yon nek ci yaayam mbur la nek ci amul jëkkeur mbour la nek amul jëkkeur gis nga sey bobu mu juna am 18 ans mais après mu tass amna de bom am 18 ans mais après tass na parce que chaque jour olaf yi dañuy wax ne lepp lo xamne dafa nuyo ca ngoro sey bi amé day feñ benen bi moy daw responsabilité jigen boko gaddo indi ko ci keur da ngay yenu responsabilité bi amani ci jappal ko ko ni avant bi inshallah yow kon onta jam wol fola après nga na batu ni salta inshallah nga na continue comme bi ni mu fola photo fona mu ka bam wala ni hasabiel ka fa ni mbek fami carré ni mbek ka lu carré ni wona ko photo ni ñale kon sa batu non ni mo